Բարև բարեկամներ, եթերում 20-րդ դար հաղորդաշարի հոկտեմբերյան թողարկումն է, ձայնասրահում աշխատում է Յուլիա Վանյանը։ Սաներոր դարում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի կյանքում տեղի են ունեցել բազմաթիվ նշանակալի իրադարձություններ։ Այս թողարկման ընթացքում կանդրադառնանք մարզային թերթի պատմությանը։ Կարծում եմ կրահեցիք, որ խոսքը ներկայիս ազատ Արցախ պաշտոնաթերթի մասին է։ Թերթը շուրջ մեկ դարյա պատմություն ունի, հարուստ ավանդույթներ։ Թվականի ապրիլի 4-ից Շուշիում սկսեց հրատարակվել Շուշիի Գավառային Կուսակցական Կոմիտեի եւ Գավառային Գործադիր Կոմիտեի Պաշտոնաթերթ Ղարաբաղի Գեղջուկը։ Նույն թվականի ամռանը ինքնավար մարզի ստեղծումից հետո թերթը վերանվանվեց Խորհրդային Ղարաբաղ եւ դարձավ Կոմունիստական Կուսակցության Լեռնային Ղարաբաղի Մարզկոմի եւ Մարզխորհրդի Գործադիր Կոմիտեի Պաշտոնաթերթը։ Սկզբնական շրջանում թերթը լույս էր տեսնում Շուշիում եւ միայն 1925 թվականին խմբագրությունը տեղափոխվեց Ստեփանակերտ։ Թերթը մի քանի անգամ անվանափոխության է ենթարկվել։ Ղարաբաղի Գեղջուկ վերտարությամբ այն լույս է տեսել շատ կարճ ժամանակահատված միայն 1923-ից 1940 թվականներին և 1980-ից 1992 թվականներին կոչվել է Խորհրդային Ղարաբաղ, 1940-ից 1989 թվականներին Սովետական Ղարաբաղ, 1992 թվականի ապրիլից 1995 թվականի փետրվարը Արցախ, հետո Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, 1998 թվականից մինչ օրս կրում է Ազատ Արցախ անվանումը։ Չնայած Ադրբեջանում վարվող հայահալած քաղաքականությանը, թերթն իր գոյության ողջ ընթացքում ծառայել է ժողովրդին, նրա մեջ արթուն պահելով պայքարի ոգին, ազգային ինքնության գիտակցությունը։ Բարբերականի պատմության ամենափառավոր էջը կապված է Արցախյան շարժման հետ։ Այդ դժվարին ու ճակատագրական օրերին Սովետական Ղարաբաղ թերթի գլխավոր խմբագիրը գրող հրապարակախոս Մաքսիմ Հովանիսյանն էր։ Այդ տարիներին յուրաքանչյուր համարը տարածվում էր բազմիցս։ Մենք այն ժամանակ տպագրում էինք մոտորապես 13,000 այդպիսիներ տպականակը թերթի, բայց էլի ի պատիվ մեր ժողովրդի տպարանի աշխատողների, մենք ավելի շատ քանակությամբ էինք տպագրում ու տարածում ամբողջ ժողովրդի միջև։ Ես հիշում եմ այդ օրերին միջև թերթը լույս տեսնելը տպարանի մոտ հավաքում էին 12-13 մարդիկ, որոնք սպասում էին հերթական համարին։ Ու գնաց գործընթացը, տարածվեց աշխարհով մեկ, ու բոլորը ցանկանում էին ունենալ Խորհրդային Ղարաբաղի հերթական համարը, իմանալու թե ինչ է տեղ ունենում Արցախում, ժողովրդի կարծիքը, իրադարձությունները, իրավիճակը, ստեղծվել էր զարմանալի հակասական մի իրադրություն, երբ իշխանությունները ցանկանում էին իրենց հսկողության տակ պահել տեղի ունեցող խմորումները, բայց ժողովրդը իր տեսակետներ արտահայտում և դա արտահայտում էր առաջին հերթին հանրահավաքների միջոցով ու նաև թերթի միջոցով։ Թերթի տպականակը կտրուկ աճեց 1988-ի մայիս 1-ին Շքերթի լուսաբանումից հետո։ Շքերթը ըստ բեմագրիչ անցավ, դարձավ ժողովրդի կամարտահայտության հերթական դրսևորում։ Ազգերի բարեկամության ու կոմունիստական կուսակցության մասին պաթոսային ելույթների փոխարեն թերթում տպագրվեց այն, ինչ տեղի է ունեցել իրականում։ Մաքսիմ Հովանիսյանի խոսքով դա բացառիկ իրողություն էր խորհրդային լրագրության պատմության մեջ։ Միանգամից խորհրդային երկրավելքան 250 քաղաքներում վարտագրվել էին մեր թերթը։ 13,000-ից սկզբում տպականակը դարձավ 45 և ավելին, հետագայում մոտորապես 100,000-ի։ Դա չտեսնված մի տպականակ էր և մարդիկ անպայման ուզում էին ունենալ, որտև արդեն հավատում էին մեր խոսքին, մեր տված ինֆորմացիային, այստեղ իսկապես որ կոլեկտիվի աշխատանքը պետք է բարձր գնահատել, որտեղ մենք աշխատում ենք բաց թողնել որևէ կարևոր իրադարձություն, որևէ կարևոր դեպք, և աշխատում ենք ներկայացնել այնպես, ինչպես կա։ Գրաքննությունը չէր խանգարում, ինչպես էիք հաջողացնում այդ վերահսկողության տակ այնուամենայնիվ ճշմարտությունը տպագրել։ Ուրեմն մենք ինչպես էինք անում, որպեսզի դա հնարավոր լինի։ Մենք առաջին հերթին փաստն էինք ներկայացնում, այն փաստերը, որ տեղի ունեն Ստեփանակերտում եւ այն ժամանակ Իգնավար մարզում, այնպես ինչպես կա, փաստը տալիս էինք, որպես հետևությունը ինքը ընթերցող անի հրաս մեկնաբանությունների։ Ավելին ասեմ, արդեն ընդունվեց այսպիսի տարբերակ, որ որպեսի մենք ազգամիջյան խառնակություն չտարածենք եւ այլն, այդ անվան տակ Մոսկվայի կենտրոնական թերթերի ներկայացուցիչները հերթականությամբ գալիս էին ու հսկում էին մեր աշխատանք։ Բնականաբար նրանք աշխատում են այնպես անել, որպեսզի կողմերը չտուժեն, բայց դա հնարավոր չէր, որտեղ գնալով հարաբերությունները Ստեփանակերտի եւ Բաքվի սրվում էին, Բաքվում տպագրում էին ոչ միայն հակահայկական, այլ նաեւ հակապատմական ելույթներ գրքեր, եւ բնականաբար մենք դարձել էինք ամբիոն, որտեղից հնչում էր Արցախի հայ ժողովրդի եւ ոչ միայն Արցախի, ամբողջ հայ ժողովրդի բողոքի ձայնը, պատմական իրադարձությունները ներկայացնում ենք այնպես, ինչպես կա։ Միթե զարմանալի չէ, որ խստագույն գրաքննության պայմաններում թերթում տպագրվում էին հայերի հանդեպ վարվող խտրական քաղաքականությունը մերկացնող հոդվածներ, ինչպես էր անհնարինը հնարավոր դառնում։ Պարետությունից մենք ինֆորմացիա էինք ստանում տեղինացող իրադարձությունների շուրջը, եւ դրանք միակողմանի էին։ Ի պաշտոնե մենք պարտավոր էինք տպագրել, բայց եթե մենք տպագրենք նման կարգի հաղորդագրությունները խեղաթրված, աղավաղված, մենք կլնեինք սխալ ուղղության վրա, եւ ելքը գտանք այսպիսի ձևով։ Մենք նույնությամբ տպագրում էինք, ինչպես պարետությունը ներկայացրել էր, ներկայում տպում էինք խմբագրության կողմից, հաստը ներկայացրում էինք այնպես, ինչպես իրականում տեղի ունեցել։ Այս օղի վրա իհարկե եղան խիստ բախումներ, բավականացել, որ ռուսական բաժնի խմբագրի տեղակալ այն ժամանակ Ադգարի Ղուկասյաններ հոդված տպագրել Զիաբոնյաթովի դեմ ուղված, եւ նրա նկատմամբ կիրառեցին այսպես ասած բանտարկության ձևը, դա իհարկե որդոմունքի ալիք բարձրացավ, մենք ինքներս բարձրացրինք, հրապարակավ ելույթներ ունեցանք, գրեցինք Մոսկվա տարբեր ինստանցիաներով և պահանջում էինք տեղի ունեցածը գնահատել օբյեկտիվորեն, որտեվ հիմնական մեղադրանքը որն էր, որ մենք իբրև թե ազգամիջյան խառնակություն ենք տարածում, որը իհարկե իրավաբանորեն պատժելի է, բայց մենք նման կարգի նյութեր չէինք թույլ տալիս, նույնիսկ նրանք, ովքեր պես տաքարյուն պահանջում էին, որպեսզի իրենց գրածը այնպես տպագրի, ինչպես իրենք են գրել, դա հնարավոր չէր և պետք էլ չէր, որտև ճիշտ այն է, որ օբյեկտիվորեն ներկայացվի հողոցում, հրապարակներում տեղ ունեցող իրադարձությունների մասին։ Այսինքն մենք ամեն կերպ ձգտում էինք, որպեսզի մեր ձայնը, մեր խոսքը հասնի ժողովրդին և ժողովրդը տեղյակ լինի առաջին հերթին, թե ինչ է տեղ ունենում այս երկրում, ինչպես է ընթանում պայքարը և ովքեր են այն քաջորդիները, որոնք առանց վախի ելել էին փողոց, ելել էին հրապարակ և իրենց պահանջատիրությունն էին առաջադրում։ Ճիշտ ասած, պետք է մենք իսկապես խոնարհումով հիշենք բոլոր նրանց, ովքեր այդ տարիներին ստեղծել էին Խորհրդային Ղարաբաղը, նյութեր էին տպագրում և առանց վախի, առանց որպեսի երկմտանքի, իմանալով, որ դա դժվար է, որտեղ ասենք թե այդ տարիներին մեզ մոտ աշխատում էր Գեղան Բաղդասարյանը, նրան դատի տվեցին, էլ է նույն մեղադրանքով, որ ազգային խտրականության մեջ մեղադրեցին, նաև իմ դեմ դատի տվեցին, որպես թե և թերթում, և իմ ստորագրությամբ հակաադրբեջանական նյութեր ենք տպագրում։ Պետք է առիթի եկել է նշեմ, որ այդ ժամանակ քաղաքային դատարանի դատավորն էր Շուրա Օհանյանը, և կեցես նա, որ անտեսելով բոլոր վտանգավոր հետևանքները, արդար վճեր էր կայացնում, և բնականաբար ատրացնում էր բոլոր նրանց, որոնց դեմ ամբաստանում էր Պալյանիչկոն, Սաֆոնովը և նման կարգի մարդիկ։ Շարժման տարիներին թերթի կատարածը սխրանք էր անշուշտ։ Մաքսիմ Հովանեսյանը սակայն համարում է, որ ինքն ու իր գործընկերները ընդամենը իրենց համեստ պարտքն են կատարել ազգի ու հայրենիքի հանդեպ։ ամենամեծ գրաքննությունը հրապարակն էր մեզ համար։ Հրապարակը ինչ պահանջում էր, որի հետ կոլեկտիվը համաձայն էր և ինքն էլ մի մասնիկն է այդ հրապարակի, բնականաբար մենք չենք կարող այլ կերպ վարվել, քան հրապարակն է պահանջում, ժողովուրդն է պահանջում։ Պարզապես քաջություն է պետք, քաղաքացիական ռիսկ էր պետք, որպեսզի այդ ամենը լուսաշխարհ գա, այդ ամենը բացահայտվի ու ներկայացվի պատմությանը։ Իսկ փետրվարի 20-ի պատմական որոշումը, որ տպագրվեց թերթում, երևի հիշում եք այդ օրը, ինչպես եղավ այդ ամեն ինչը։ Այդ համարին սրտատրուպ սպասում էր ամբողջ հայ ժողովուրդը, հատկապես ստեփանակերտցիները, և ամբողջ գիշերը տպարանում շրջապատված սպասում էին, որ համարը լույս կտեսնի, համարը լույս տեսավ, իդեպ այդ ժամանակ մարզկոմի գործնեությունը դադարեցվեց, սառեցվեց ավելի շուտ, և այդ լիազորությունները վերահանձնվեց հատուկ կառավարման կոմիտեին, փորձված քաղաքական գործիչ Վոյսկու գլխավորությամբ։ Այդ համարը տպագրելու ժամանակ ես կեսգիշերին երկար հեռախոսազրույց ունեցա, նա պահանջում էր ինչ-ինչ հատվածներ հանել այդ հորդագրությունից, որի հետ ես չէի կարող համաձայնել, և ավելին, որին թույլ չէր տա հրապարակը, որին թույլ չէր տա ժողովուրդը, այն ժամանակ ամբողջ Ղարաբաղը փոստորեն կենտրոնացրել էր Ստեփանակերտի այն ժամանակ լինի անվան հրապարակում, և բոլորն էլ սպասում էին, որ լույս կտեսնի, դա ցնծության նման մի բան էր։ Ավելին, հենց որ լույս տեսավ, հատուկ բանագնացներ թերթի օրինակները անմիջապես մեքենայով տեղափոխեցին Երևան, և Երևանում նույնպես հզոր ալիք բարձրացավ, այսինքն այն ժամանակ մենք շատ հարցերում միամիտ էինք, մեզ թվում է, թե նման հրապարակումով հնարավոր է հարցը լուծել, բայց ավելի հեռատեսները գտնում էին, որ այնուամենայնիվ մենք մեր ազատությունը կարող ենք ձեռք բերել զենքի միջոցով, պայքարի միջոցով, և այդպես էլ եղավ։ Ներկայումս Ազատ Արցախը խմբագրում է Լեոնիդ Մարտիրոսյանը։ Արցախյան շարժման տարիներին նա նույնպես թերթում էր աշխատում։ Այդ տարիներին ես աշխատում եմ թերթում, ես ինքս աշխատել եմ 83-ից մինչեմ 93 թվականը, այն ժամանակ կոչվում էր Սովետական Ղարաբաղ։ Իհարկե, տեղյակ եմ այն ամենին, ինչ կատարվել է և մարզում, և նույն թերթում։ Հասկանալ է, որ թերթի կոլեկտիվը մենք էլ ենք, Ղարաբաղցիներ ենք, ու չեք կարող դուրս մնալ այդ իրադարձություններից։ Նույնիսկ ասեմ, որ թերթը խմբագրությունը վերածվել է յուրատեսակ շտաբի, շարժման ակտիվիստները հավաքվում են մեզ մոտ, նույնիսկ Ղարաբաղ կոմիտեի նիստերն էին անցնում խմբագրության նկողային հարկում։ Մենք էլ դժվար էր աշխատել, ասեմ, որ շատ դժվար էր աշխատել, որովհետև կար ճնշում և կենտրոնական իշխանություններ, և ադրբեջանական իշխանությունների ճնշումը կար, թերթի աշխատանքը բավականին դժվար էր, բայց ասեմ, որ հաջողվել է, պետք է նշեմ անպայման, որ այն ժամանակ այդ դժվարին տարիներին խմբագիր էր եղել հայտնի լրագրող գրող հրապարակող Մաքսիմ Հովանեսյանը, որը կարողացել է համախմբել կոլեկտիվը ու այդ դժվարին տարիներին իրոք հաջողվել է թերթը լույս ընծայել շատ դժվարագույն պայմաններում։ Պաստորեն, եթե դիտարկենք շուրջ մեկ դարյա պատմությունը թերթի, շարժման տարիները հանրաճանաչության առումով ամենավերելքային տարիներն էին։ Այո, իրոք վերելքը կար, դրանից հետո այդպիսի մեծ տպականակ մենք չենք ունեցել։ Պատերազմի տարիներին էլ եք աշխատել անխափան։ Հա, աշխատել ենք պատերազմի տարիներին, ես էլ մինչև 93 թվականը աշխատում էի։ Ռմբակոծության, հրետակոծության տակ էինք աշխատում, այն վտանգավոր պայերին, երբ որ ռմբակոծությունն էր սկսվում, շտաբ տեղափոխում էինք, ասում ենք մարզկոմի շենքը, հիմա նախագահի նստավայրն, այնտեղ առաջի հարկումն էինք աշխատում, այնտեղ ավելի անվտանգ էր, քան խմբագրության շենքը, որտեղ խմբագրության շենքը շատ հին շենք էր, կարելի ասել խարխուլ շենք էր ու վտանգավոր էր, նույնիսկ զավեշտալի դեպքեր է եղել, կոլեկտիվը վեր շտապ թողել են շենքը, տեղափոխել այդ մարզկոմի շենքը, ինձ մոռացել են փակել թողել շենքում, այնպես որ այդպիսի դեպքեր էլ է եղել, ինքնաթիռները, ադրբեջանական ինքնաթիռները եկել են, ռմբակոծում էին քաղաքը, ես մնացի փակված այդ շենքի մեջ, հիմա կարելի է ծիծաղելով պատմել, բայց այն ժամանակ հասկանում եք։ Պատեր Պատերազմի տարիներին թերթը դժվարությամբ, բայց շարունակում էր լույս տեսնել։ Քաղաքացիական պատասխանատվության գիտակցմամբ լրագրողները շարունակում էին աշխատել, անտեսելով վտանգը։ Լաուրա Գրիգորյանը ազատ Արցախ թերթում աշխատանքի է անցել 1993 թվականին։ Հիշում է, թե ինչպես էին էլեկտրոէներգիայի հովհարային անջատումների պայմաններում թերթը տպագրության պատրաստում և որքան երկար էր ձգվում խմբագրության շենքից տպարան ընկած ռմբակոծ ող ճանապարհը։ Պոլիգրաֆ տպարանում էինք թերթը լույս ընծայում, արճիճե տարրեր էին, մեծ դժվարությամբ և տպարանում էին աշխատում գիշերցերեք և մեր խմբագրությունում։ Այն ժամանակ սրբագրիչները նստում էին տպարանում և պատկերացրեք, ես որ աշխատանքի էի ընդունվել սկզբում որպես քարտուղարության թղթակից էի և մակետավորող։ Կարելի ասել, օրը երևի մի 10-15 անգամ գնում էի տպարան խմբագրությունից, գալիս էդ ճանապարհին ռմբակոծությունների տակ, որովհետև դեռ 92-93-94 թվականներին դեռ պատերազմ էր ընթանում։ Այդ շատ դժվար ծանր տարիներ էին, բայց մենք կարողացանք այդ դժվարությունները հաղթահարել համատեղ ուժերով և թերթը մի ժամանակին լույս էինք ընծայում։ Դառնալով մեր օրերին ասենք, որ հանրապետական թերթի տպականը զգալիորեն նվազել է։ Ներկայիս Ազատ Արցախին անդրադառնանք, ինչ խնդիրներ ունի և ապագայի տեսլականը ձեր թերթի։ Թերթերի խնդիրները մնում են նույնը, լուսաբանում ենք։ Քանի դա պաշտոնաթերթ է, հասկանալի է, որ պետք է ավելի շատ խոսենք պետական քաղաքականությունից տարբեր ոլորտներում, լինի դա մշակույթ, սոցիալական կյանք, տնտեսություն եւ այլն, մարզական կյանքը։ Աշխատում ենք, որպեսզի այդ լայն սպեկտրը ընդգրկած լինի մեր աշխատանքում, մեր հոդվածներում ու որոշ չափով ստացում է իհարկե։ Հետո աշխատում ենք, որպեսզի լուսաբանել ոչ թե ասենք թե մայրաքաղաքի կյանքը, այլև շրջանների։ Դրա համար մենք կարելի ասել սեփական թղթակիցներ ունենք, չակերտավոր մարդիկ են, որոնք թղթակցում են մեզ, տեղերից նյութեր են ուղարկում։ Կարելի ասել ամբողջ հանրապետության շրջաններ ընդգրկված են մեր աշխատանքում։ Խնդիրները թերթի տարածման հետ է կապված։ Նախկինում կենտրոնական ձևով, սովետական ժամանակներին եմ ես հաշվում, կենտրոնական ձևով էր տարածվում թերթը, բայց հիմա դժվարությունները կա թերթը շրջաններ հասնելու համար։ Այն գործակալությունը Մեդիամոստ է կոչվում, որը զբաղվում է թերթի տարածմամբ, համարում է, որ շահավետ չէ թերթը տանել գյուղերը, քանզի ընթերցողի պակաս կա։ Չէ, ընթերցողի ցանկությունն էլ կա, ընթերցողների շրջաններից են լինում, ազանգում են թերթ ուզում են, բայց վարելիքը ավելի թանկ է, քան թե իրենց ստացած շահույթը, եթե թերթը տանեն շրջանները։ Այնպես որ սահմանափակում են նրանով, որ թերթը գնում է մենակ շինշկենտրոններ հիմնականում։ Շինշկենտրոնները գնում, թե ընդդեմից արդեն ինչ որ ուղիներով հասնում է գյուղը, ես արդեն չգիտեմ։ Բայց ասեմ, բացը որոշ չափով լրացվում է կայքեջի միջոցով, երալեզու կայքեջ ունենք։ Իսկ որքանով է ակտիվ ժամանակակից կայքը։ Կայքը ամեն օր նյութերում տեղադրվում են, ընթերցողներ ունենք։ Դիտումների քանակը գոհացնող է։ Հա, ոչինչ։ Տարբեր կա, ասենք թե հուդվածնա ավելի շատ են ընթերցվում, կան մի քիչ ցածր է այդ ցուցանիշը։ Դա հիմնականում տպագիր օրաթերթերի խնդիրը կա, ոչ թե մենակ մեզ մոտ։ Ինտերնետը համացանցը, որ արդեն գոյություն ունի, մանավանդ երիտասարդ ընթերցողների համար, երիտասարդները հիմնականում համացանցում են լինում, ասես նստած են համացանցում ու լրատվությունը ստանում են համացանցից, տպագիր մամուլը մի քիչ իհարկե նահանջ է ապրել։ Ինչպես եք տեսնում այդ խնդրի լուծումը, ընթերցողի համար պայքարելու միջոցները։ Ես չեմ կարծում, թե պետք է պայքարել, պարզապես պետք է մեր աշխատանքը լավ կատարենք, եթե լավ նյութերը ընթերցվում են, ու այս պարագայում շատ կարևոր է լրագրողի պատասխանատությունը իր խոսքի հանդեպ, իր ստորագրության հանդեպ։ Լավ նյութերը կընթերցվեն, բայց մեկ նորից եմ ասում, տպագիր մամուլի պրոբլեմ ասել է, խնդիր է սա, և ոչ թե միայն Ազատ Արցախին, էլ բոլոր, կարելի ասել բոլոր տպագիր թերթերը այդ խնդիրը ունեն։ Մեկ հաղորդման շրջանակներում հնարավոր չէ համակողմանիորեն ներկայացնել թերթի ունեցած ավանդը մեր նորօրյա պատմության մեջ։ Ինձ թվում է, այն պետք է ուսումնասիրության նյութ դառնա ոչ միայն լրագրողական։ Բարեկամներ, դուք լսում էիք 20-րդ դար հաղորդաշարի հոկտեմբերյան թողարկումը, հեղինակ և վարող Յուլիա Վանյան, երաժշտական ձևավորումը Լյուդմիլա Ազատյանի, մնացեք խաղաղությամբ։